قیامت کا انکار، محاسبہ اعمال کا انکار، اللہ کے پاک نبیوں کا انکار اور پھر ان کو ستانا، اور خدا کے بندوں کو ذلیل کرنا، یہ سب اپنے نفس کا ہی برا کر رہے ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں اپنی جان پر ظلم کر رہے ہیں. جو بھی برائی کرتا ہے اپنی جان پر ظلم کرتا ہے. علیہا مکتسبت، جو بھی برائی کرتا ہے اسی نفس پر اس کا وبال پڑے گا. لیکن ان لوگوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا. پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس شرک اور کفر کی بات کی بھی تردید فرمائی، فما اغنت عنہم، پس نہ کام آئے ان کے معبود جن کو یہ پکارتے تھے، جو انہوں نے اپنے معبود بنا رکھے تھے، جن کی نظر و نیاز کرتے تھے اور جن کو یہ پکارتے تھے اپنی حاجتوں میں، اور ان کو الہ مانتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کو اختیار ہے، وہ کچھ کام نہ آئے. جب خدا کا حکم آیا، عذاب آیا، تو کچھ بھی کام نہ آیا، کیونکہ یہ بات تو بالکل جھوٹی تھی اور بات ہی بات تھی. حقیقت میں تو کسی کے پاس نہ کوئی اختیار تھا، نہ کوئی اللہ تعالیٰ نے کسی کو تدبیر یا تصرف کا مالک بنایا تھا، نہ دیا تھا. سب جھوٹ تھا. پھر ان کے ان معبودوں نے جن کو یہ پکارتے تھے کچھ کام بھی نہ آئے. جب ہلاکت آئی اور گرفت آئی، اللہ کے سوا جو جو بھی بنا رکھے تھے اور جن پر یہ لڑتے جھگڑتے تھے اور کہتے تھے جمے رہو ان پر، ان کو مت چھوڑو، یہ ہمارے آبا و اجداد بھی انہی کی پرستش کرتے رہیں اور انہی کی نظر و نیاز دیتے رہیں، اور یہ ہم کو اس سے چھڑانا چاہتا ہے، یہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، یہ تو جھوٹا ہے، اللہ کے نبیوں کو جھوٹا کہا. تو فرمایا کہ اللہ کے سوا جن جن کی وہ پرستش کرتے تھے اور انہوں نے کچھ کام بھی نہ دیا، ذرا بھر بھی کچھ ان کی بچاؤ کا سامان نہ ہو سکا. جب تیرے رب کا حکم آ گیا، جب وقت آ گیا سزا کا، تو سب کے سب دھرے رہے، کسی نے کوئی فریاد رسی نہ کی، نہ ان کے اندر کوئی اختیار تھا، وہ تو سب جھوٹ اور کذب تھا، اور سوائے ہلاکت کے اور کچھ بھی اضافہ نہ کیا. ہاں ہلاک ضرور ہوئے، ہلاکت میں زیادہ افسوس اور تحسر ضرور پیدا ہوا. جن کی ہم کرتے تھے وہ بھی کچھ کام آئے نا، یہ سب کا اور پریب نکلا. ان کے لیے سوائے ہلاکت کے اور کچھ بھی اضافہ نہ ہوا. معبودان باطل کیا ان کو بچاتے، الٹا یعنی وہ ان کی ہلاکت اور تباہی کا باعث بنے. خدا کا غضب مزید نازل ہوا ان پر کہ وہ غلط بات تھی، تو گویا کہ وہ ہلاکت کے سوا کچھ بھی ان کے لیے فائدہ نہ دے سکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذْ أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَذَلِكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدین فیہا ما دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک عطاء غیر مجذود فلا تک فی مریت مما یعبد ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم من قبل وانا لموفوہم نصیبہم غیر منقوص. اور اسی طرح ہے پکڑ تیرے رب کی، جس وقت کہ وہ پکڑتا ہے بستیوں میں رہنے والوں کو، ذرا حال ہے کہ وہ ظلم کرنے والے ہوتے ہیں، بے شک اس کی پکڑ دردناک اور بہت شدید ہوتی ہے. بے شک اس میں البتہ عبرت ہے لوگوں کے لیے جو خوف کھاتے ہیں آخرت کے عذاب سے. یہ ایک دن ہے جس میں لوگ اکٹھے کے جائیں گے، اور یہ دن ہے جس دن میں حاضری ہوگی، اور ہم نہیں اس کو مؤخر کرتے مگر ایک مقرر کے لیے، جن وہ نہیں کلام کرے گا کوئی نفس اگر اس کی جل سے، بس بعض ان میں سے بدبخت ہوں گے اور بعض نیک بخت، بہرحال وہ جو بدبخت ہوئے پس وہ جہنم میں ہوں گے، ان کے لیے اس کے اندر چیخنا چلانا ہوگا اور رونے کی آوازیں، خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں جب تک کہ آسمان اور زمین ہوگا، مگر جو چاہے تیرا پروردگار، بے شک تیرا پروردگار کرنے والا وہ جو چاہے۔ بہرحال وہ لوگ جو نیک بخت ہوئے پس وہ جنت میں ہوں گے، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے ان میں جب تک آسمان اور زمین ہوگا، مگر جو چاہے تیرا پروردگار، یہ بخشش ہے ایسی جو قطع نہیں کی جائے گی، پس نہ ہو آپ شک میں اس چیز سے جس کی عبادت کرتے ہیں یہ لوگ، نہیں یہ عبادت کرتے ہیں مگر جیسا کہ ان کے آبا و اجداد پہلے عبادت کرتے تھے، اور بے شک ہم پورا پورا دینے والے ہیں ان کو، ان کا حصہ نہیں کم کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کا حال ذکر فرمایا، جن کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، تو فرعون اور اس فرعون کی قوم کے سرداروں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہ مانا اور فرعون کی بات کا اتباع کیا، جو وہ بات ٹھیک نہیں تھی، غلط تھی، اس میں کچھ نیکی اور سمجھ کی بات نہیں تھی، اور اس کا اتباع کیا۔ پھر ان کا آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جو انجام ہوگا اس کا ذکر فرمایا کہ یہ آخرت میں بھی اپنی قوم سے آگے آگے ہوگا اور ان کو دوزخ پر پہنچائے گا، دنیا کے اندر بھی ان کے پیچھے اللہ نے لعنت لگا دی ہے، اور قیامت کو بھی وہ اسی لعنت میں گرفتار ہوں گے۔ ان بستیوں والوں کا حال ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم یہ واقعات بیان کرتے ہیں، بعض تو اجڑ چکی ہیں بستیاں کٹی ہوئی ہیں اور بعض کے نشانات موجود ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ نے تو کسی پر ظلم نہیں کیا، یہ خود بخود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں اور اپنے آپ کو خدا کی سزا کا اور عذاب کا مستحق بناتے ہیں۔ پھر ان کے وہ معبودان باطلہ جن کی یہ پرستش کرتے تھے، ان کے بارے میں بھی فرمایا کہ وہ ان کے کچھ کام بھی نہ آئے، جب اللہ کی گرفت آئی سوائے ہلاکت کے ان کے لیے کوئی چیز بھی سامنے نہ آ سکی، وہ نہ بچا سکے ان کو خدا کے حکم سے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح ہے تیرے رب کی پکڑ جبکہ وہ بستیوں والوں کو پکڑتا ہے جبکہ وہ ظالم ہوتے ہیں، یعنی یہ صرف انہی قوموں کا خاصہ نہیں ہے، یعنی قوم فرعون یا سرداران فرعون کی قوم کے، یا جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ میں فرمایا، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، اصحاب مدین اور ایکا، یہ اللہ کی گرفت اور پکڑ صرف ان کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہے بستیوں میں رہنے والوں پر جبکہ وہ ظلم کرتے ہیں، یہ ان کی خصوصیت نہیں ہے، دوسروں کا بھی حال ایسا ہی ہوگا کہ جو بھی ظلم اور زیادتی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بالانتہا ان کو پکڑتا ہے اور سزا دیتا ہے۔ یہ تو نمونے کے طور پر چند اقوام کا ذکر فرمایا، ان میں آخر میں قوم فرعون اور اس کے سرداروں کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے، قانون یہی ہے جیسا دوسری جگہ فرمایا کذالک نجزی کل کفور، جو بھی ناشکر گزار ہوتا ہے خدا تعالیٰ اس پر گرفت کرتے ہیں، کسی آسی کو چھوڑتے نہیں، اللہ تعالیٰ اس پر گرفت آتی ہے۔ تو بستیوں کے اندر رہنے والے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح پکڑتا ہے جبکہ وہ زیادتی کرنے والے ہوتے ہیں، مہلت دی جاتی ہے پھر بالانتہا مجرم پکڑے جاتے ہیں اور خدا کی گرفت میں آتے ہیں، کہیں سے بھاگنے کا موقع کسی کو نہیں مل سکتا، محال ہے کہ خدا کی گرفت سے کوئی بھاگ سکے۔ اور یہ انہی کی خصوصیت نہیں ہے جن کا حال بیان ہوا، تمام باقی قوموں کا بھی اور باقی ممالک کا بھی اور باقی اقوام کا بھی یہی حال ہے کہ جب وہ ظلم و زیادتی میں انتہا کو پہنچتے ہیں تو خدا کی گرفت اور پکڑ آتی ہے. ان فی ذالک الآیۃ, بے شک اس میں البتہ نشانی یعنی عبرت ہے اس شخص کے لیے جو آخرت کے عذاب سے خوف کھاتا کہ وہ ان کے حال سے عبرت پکڑ لے, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بھی انہی لوگوں کی طرح ہو جائے اور خدا کے عذاب کا وہ مورد نہ بن جائے, کیونکہ آخرت کا دن تو وہ ہے مجموع لہ الناس, یہ ایسا دن ہے جس میں تمام لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا, اور مشہودن وہ حاضری اور پیشی کا دن ہوگا, سب کی حاضری ہوگی, کوئی بھی غائب نہیں ہوگا, کوئی فرض متنفر بھی فرض بشر بھی کوئی اس دن غیر حاضر نہیں ہوگا, سب کی حاضری کا دن ہوگا. اور فرمایا ہم اس دن کو نہیں مؤخر کرتے مگر ایک وقت کے لیے جو مقرر کیا ہوا, معدود دن گنا ہوا یعنی مقرر کیا ہوا. آخرت کا مؤخر کرنا اللہ کے علم میں جو میعاد اور مدت مقرر ہے اسی کے لیے اس کو مؤخر کیا گیا. ہر چیز کے لیے ایک وقت ہوتا ہے, ہر انسان کی ایک عمر ہوتی ہے, ہر جاندار کے لیے ایک میعاد ہوتی ہے, یعنی ہر شجر و حجر کا ایک وقت ہوتا ہے, تو اسی طرح مجموعہ عالم کی بھی ایک وقت مدت ہے اور وقت مقرر ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام کی ابتدا میں یہ فرمایا ہے کہ جس طرح ہر فرد کی ایک عمر اور مدت مقرر ہے, اسی طریقے سے مجموعی طور پر تمام عالم کی بھی ایک مدت اور عمر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو اس مدت کے لیے مؤخر کیا ہوا یا وہ مدت پوری ہو جائے گی تو پھر یہ سارا سلسلہ تبدیل ہو جائے گا, یہ نظام درم برم ہو جائے گا, دوسرا نظام قائم ہوگا. تو فرمایا یہ مؤخر کرنا جو اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت کے مطابق ہے, یہ نہ سمجھے مجرم کہ اگر وہ یہاں پر چند دن دن دناتے پھرتے ہیں یا ظلم و زیادتی کرتے ہیں تو کوئی گرفت نہیں ہوگی. نہیں, قیامت کا مؤخر کرنا اللہ تعالیٰ کی حکمت پر مبنی ہے, وہ اپنے وقت پر آئے گا. جس دن وہ دن آئے گا لا تکلم نفس, کوئی نفس کلام نہیں کر سکے گا سوائے اس کے حکم کی. آج تو یہ بڑا شور شر کرتے ہیں اور اقتدار میں ہیں اور بڑی قوت اور طاقت میں ہیں یہ, لیکن اس دن تو حالت یہ ہوگی کہ وہ کوئی بول نہیں سکے گا جب تک کہ وہ حکم نہیں ہوگا, اجازت کے ہوئے لب کچائی کوئی نہیں کر سکے گا, ایسی دہشت ہوگی اور ایسا وہاں پر مجبوری ہوگی کہ کوئی شخص بول نہیں سکے گا. حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن کوئی بول نہیں سکے گا, اللہ کے نبی بولیں گے لیکن داور رسول رب سلم رب سلم, نبیوں کی پکار بھی یہ ہوگی کہ اے اللہ بچا لے آج کے دن. نبی بھی اگر بات کریں گے تو یہ بات زبان سے نکلے گی, ایسا موقع اور محل ہوگا کہ بول نہیں سکے گا, کوئی بھی بول نہیں سکے گا, کسی کو یارائے گفتگو نہیں ہوگا, طاقت نہیں ہوگی. آج تو یہ ظلم کرتے ہیں اور اس پر یہ فخر کرتے ہیں اور خدا کی اس بولوں سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں, حالانکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ان اللہ لیملی للظالم, بے شک اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیتا ہے, خطہ اذا اخذ لم یفلس, جب پکڑتا ہے پھر چھوڑتا نہیں, سزا کے شکنجے میں کس لیتا ہے. یہ صحیح حدیث ہے بخاری اور مسلم. تو آج یہ ظلم و زیادتی پر یہ مغرور ہو رہے ہیں, وہ ایک دن آنے والا ہے جس کے اندر تو کوئی بولنے کا بھی یارہ نہیں ہوگا, کوئی طاقت نہیں ہوگی کوئی کلام کر سکے سوائے اس کی اجازت کے. انسان دو قسموں میں تقسیم ہوں گے, فمنہم شقی و سعید, بعض بدبخت ہوں گے اور بعض نیک بخت ہوں گے. انسانوں کی تقسیم اس دن ہو جائے گی, اس دن بدبختی اور نیک بختی پر فیصلے ہوں گے, اور دونوں کی اللہ تعالیٰ نے جو انجام ہے وہ ذکر فرمایا, شقاوت اور سعادت. یہ دنیا میں بھی انسان نیک بخت ہوتے ہیں بدبخت ہوتے ہیں, اور نیکبختی اور بدبختی دنیاوی لحاظ سے بھی ہوتی ہے اور دینی لحاظ سے بھی ہوتی ہے، روحانی لحاظ سے بھی ہوتی ہے. محض دنیاوی لحاظ سے اگر نیکبختی کو شمار کیا جائے تو بہت سے کافر، مشرک، نافرمان، باغی، ظالم، سرکش دنیاوی اعتبار سے نیکبخت ہیں، یعنی صحت ہے، تندرستی ہے، اولاد ہے، مال ہے، دکان ہے، مکان ہے، زن و فرزند ہیں، نوکر چاکر ہیں، اقتدار ہے، حکومت ہے، یہ دنیاوی سعادت ہی ہے. لیکن حقیقی سعادت جو ہے وہ یہ نہیں ہے. حقیقی سعادت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے اندر سے حقیقی سعادت اس وقت ہوگی کہ جب یہ انسان اس انسان اکبر کے نمونے پر ہو جو حضیرت القدس میں تمام انسانیت کا ایک نمونہ ہے. اس کو روح اعظم کہتے ہیں اور انسان اکبر کہا جاتا ہے. جو شخص اس کے نمونے پر اور اس سے زیادہ قریب ہوگا وہ اتنا ہی سعادت مند ہوگا، اور جو اس سے دور ہو جائے گا وہ اتنا ہی بدبخت ہوگا. اور دنیا کے اندر بزرگان دین نے یہ فرمایا ہے، چنانچہ حضرت شقیق بلخی رحمت اللہ علیہ جو ایک بہت بڑے پائے کے بزرگ اور اولیاء اللہ میں سے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ شقاوت کی نشانی دنیا کے اندر یہ ہے کہ انسان کا دل سخت ہوتا ہے. یہ سنگ دلی دنیا میں شقاوت کی علامت ہے. اور آنکھیں خشک ہوتی ہیں خدا کے خوف سے یا آخرت کی فکر سے، کبھی آنسو نہیں بہتے آنکھوں سے، یہ شقاوت کی نشانی ہے. اور دل دنیا کی طرف ہی راغب ہوتا ہے، بہت زیادہ دنیا کی رغبت ہوتی ہے، اور لمبی آرزویں انسان باندھتا ہے دنیا میں، سکیمیں بناتا ہے، یہ کریں گے وہ کریں گے، ایک سے ایک سکیم اس کے ذہن میں ہوتی ہے اور اسی کے ادھیڑ بند میں مبتلا رہتا ہے. طول عمل، لمبی آرزو اور لمبی خواہشات، اور اس کے علاوہ بے حیائی کی باتیں جس میں موجود ہوں گی، یہ باتیں اس کو شقی سمجھا جائے گا، یہ بدبخت انسان ہے. اور سعادت مند جس کا دل نرم ہوگا اور جو خدا کے خوف سے آنکھوں سے آنسو بہاتا ہوگا، دنیا سے اس کو ایک حد تک نفرت ہوگی، انہماق نہیں ہوگا اور لمبی آرزو نہیں ہوگی مختصر، اور اس کے اندر شرم و حیا کا مادہ ہوگا. یہ سعادت مند انسان کی نشانی ہے دنیا کے اندر اگر دیکھنی ہو اور پرکھنی ہو. فرمایا ہے بعض انسان شقی ہوں گے، بدبخت ہوں گے، اور بعض نیک بخت ہوں گے. فرمایا وہ جو بدبخت ہوئے ان کا انجام یہ ہے کہ وہ جہنم میں جائیں گے، اور اس کے اندر ان کا چیخنا چلانا ہوگا اور رونے کی آوازیں ہوں بے حد. ظفیر اور شہید، مفسرین کرام بیان کرتے ہیں لغوی اعتبار سے بھی، شہید کہتے ہیں گدا جب ہینگتا ہے، آواز نکالتا ہے، تو ابتدا میں اس کی آواز بڑی تیز ہوتی ہے اور بڑی بلند ہوتی ہے، اور اس کو ظفیر کہا جاتا ہے. گدے کی ابتدا آواز تیز ہوتی ہے اور بلند ہوتی ہے، اس کو ظفیر کہا جاتا ہے. اور جب آخر کے اندر وہ بھگیانے لگتا ہے تو اس کو شہیق کہتے ہیں، آواز پست ہو جاتی ہے، نرم ہو جاتی ہے، حلق اور سینے کے اندر رونے کی آواز اور غم کی آواز ظاہر ہوتی ہے. تو فرمایا یہ حال ہوگا ان کا، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اس میں، اسی جہنم میں اور اسی چیخ و پکار میں اور آہوزاری میں. ما دامت السماوات والارض، جب تک کہ آسمان اور زمین ہیں، مگر جو چاہے تیرا پروردگار، کیونکہ تیرا پروردگار فعال، کر ڈالنے والا ہے جو چاہے. یہ تو حال ان کا ہو گیا کہ جو بدبخت ہیں. جو نیک بخت ہوں گے، فرمایا ففی الجنہ، وہ جنت میں ہوں گے، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، جب تک کہ آسمان اور زمین ہیں، مگر جو چاہے تیرا پروردگار، لیکن یہاں پر ایک جملہ یہ بھی ہے عطا ان غیر مجزوز، یہ بخشش ہے اور دی ہوئی ہے اللہ تعالی کی جانب سے ایسی بات جو مجزوز نہیں ہے، جس کو قطع نہیں کیا جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملے گی۔ شقی اور سعید کا انجام اللہ نے بیان فرمایا، شقی لوگ جہنم میں ہوں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہے مگر جو تیرا رب چاہے، اور نیک بخت لوگ جنت میں ہوں گے جب تک زمین اور آسمان قائم ہے مگر جو تیرا رب چاہے۔ اس لفظ نے اشکال پیدا کیا ہے، اشکال یہ ہے کہ مشہور یہ ہے کہ دوزخ بھی ہمیشہ کے لیے رہے گا اور جنت بھی ہمیشہ کے لیے رہے گا، دوزخ اور جنت کی ابدیت یہ مسلم ہے، اور یہاں سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب تک آسمان اور زمین قائم ہے اس وقت تک رہے گا، یہ لوگ اس کے اندر رہیں گے۔ اس لفظ سے اشکال پیدا ہوا تو مفسرین کرام نے اس کے مختلف طریقے پر جوابات دیے ہیں، فرماتے ہیں یہ ما دامت السماوات والارض عربی محاورے کے اندر یہ طریقہ ہے اور دستور ہے کہ مثلا بلندی کا ذکر کیا جاتا ہے تو آسمان کا ذکر کیا جاتا ہے، بلندی جو ہے کیوں انسان کے تصور اور ذہن میں جو بلندی ہے وہ آسمان تک ہی پہنچتی ہے، لہذا اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ابدیت ہے یا ہمیشہ رہنا ہے، انسان کے تصور میں یہی بات آتی ہے کہ ارض و سما جب تک قائم ہے، مراد سے ابدیت ہوتی ہے کیونکہ انسان کا ذہن یہاں تک ہی پرواز کر سکتا ہے، یہ مراد نہیں ہے کہ پھر وہ ابدیت ختم ہو جائے گی، انسان کے تصور اور ذہن کے مطابق یہ بات کی گئی ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہے، کیسے جب تک آسمان زمین قائم ہے، آسمان اور زمین کا قیام انسان کے ذہن میں ایک ابدیت کا تصور رکھتا ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ شقی اور سعید جنت اور دوزخ میں رہیں گے جب تک آسمان اور زمین قائم ہے، اس آسمان اور زمین سے مراد یہ آسمان اور زمین نہیں ہے بلکہ وہ آخرت کا آسمان اور زمین مراد ہے، اس لیے کہ اگلی سورت میں یہ بھی آتا ہے سورہ ابراہیم کے اندر کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ایک دن آئے گا جس دن یہ زمین اور آسمان تبدیل کر دیے جائیں گے، ان کی جگہ پر اور زمین اور آسمان ہوں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں۔ یہ زمین اور آسمان تو ایک وقت کے لیے ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے جب تک یہ دنیا کی زندگی کی میعاد ہے، لیکن وہ جو آخرت کا آسمان اور زمین ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، اس سے مراد وہ ہے۔ بعض مفسرین کرام ایسا بھی فرماتے ہیں الا ما شاء ربک، مگر جو تیرا رب چاہے، یعنی تیرا رب چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جنت والے جنت میں ہی رہیں گے، دوزخ والے دوزخ میں رہیں گے، لیکن حشر کا جو عرصہ ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ اس میں الا ما شاء ربک ہی کہہ سکتے ہیں، وہ نہ جنت میں ہوں گے نہ دوزخ میں ہوں گے، جتنا عرصہ حشر کا ہوگا اس عرصے میں وہ دوزخی دوزخ میں نہیں ہوں گے، جنت والے جنت میں نہیں ہوں گے۔ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الا ما شاء ربک، مگر جو چاہے تیرا رب، کہتے ہیں میرے نزدیک صحیح توجیہ یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ دوزخ والے تو دوزخ میں رہیں گے، لیکن ان کو جہیم سے حمیم کی طرف جب نکالا جائے گا، جہیم گرم آگ میں جب جل رہے ہوں گے، تو جب بہت عرصہ گزرے گا شدید پیاس لگے گی، تو وہاں سے نکال کر ان کو مائے حمیم تک پہنچایا جائے گا گرم پانی کھولتا ہوا۔ الا ما شاء کی استثناء جو ہے یہ اس عرصے سے تعلق رکھتی، وہ بھی نہایت ہی تکلیف دہ ہوگا لیکن وہ وقفہ ہوگا درمیان والا۔ تو بہرحال ایک بات یہ بھی ہے الا ما شاء ربک میں یہ بات بھی سمجھ میں آ سکتی ہے کہ دوزخیوں کو دوزخ میں رکھنا اور جنتیوں کو جنت میں رکھنا یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اس کی مرضی پر موقوف ہے، خدا مجبور تو نہیں ہے، جیسا کہ بعض گمراہ فرقوں کا یہ بھی خیال ہے کہ خدا مجبور ہے، ایمان والوں کو جنت میں ضرور رکھے اور کفر کرنے والوں کو ضرور ہی جہنم میں رکھے، تو جبر تو نہیں ہے اس پر، اس نے اپنے اختیار کے ساتھ یہ بات کی ہوئی ہے۔ تو بہرحال جہاں تک جنت اور دوزخ کی ابدیت ہے، یہ بالکل صحیح نصوص سے ثابت ہے، قرآن سے، حضور کا بھی فرمان ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا کہ موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور جنت والوں سے کہا جائے گا خلود ولا موت، اے جنت والوں ہمیشہ ہی رہنا ہے، موت نہیں آئے گی۔ دوزخ والوں سے بھی یہی کہا جائے گا کہ خلود ولا موت، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ بات ثابت ہے۔ تو ما دامت السماوات والارض اور الا ما شاء ربک، اور پھر یہ اتان غیر مجذوذن کا قرینہ بھی ساتھ لگ رہا ہے، یہ ایسی بخشش ہے جو منقطع نہیں ہوگی، اجر غیر ممنون، غیر منقطع، غیر مجذوز، جز کا معنی کاٹنا ہوتا ہے، یہ کاٹی نہیں جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے گی۔ فرمایا فلا تک نہ ہو آپ شک میں اس چیز سے کہ جس کی پرستش یہ لوگ کرتے ہیں، موجودہ زمانے کے مشرک، نزول قرآن کے زمانے کے مشرک اور کافر جن چیزوں کی عبادت اور پرستش کرتے ہیں، یہ نہیں پرستش کرتے مگر اسی طرح جیسا ان کے آبا و اجداد پرستش کرتے تھے، اس سے پہلے شرک کرتے تھے، کفر کرتے تھے اور اللہ کے سوا دوسروں کی پرستش کرتے تھے، تو یہ بھی اسی طرح کر رہے ہیں۔ اس میں آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بالکل باطل اور غلط ہے اور یہ لوگ تباہ اور برباد ہو کر رہیں گے جو اللہ کے سوا غیر کی پرستش کرتے ہیں، جیسا کہ ان کی آبا و اجداد نے اس سے پہلے کی۔ وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ، ہم پورا پورا دینے والے ہیں ان کو ان کا حصہ، غیر و منقوصن، ذرا بھی نقصان نہیں ہوگا، ان کی جزا پوری پوری مل کر رہے گی، پورا پورا بدلہ مل کر رہے گا۔ کفر شرک کرنے والے یا یہ ظلم و زیادتی کرنے والے قطن یہ خیال نہ کریں گے وہ بچ جائیں گے کسی طرح، پورا پورا بدلہ ملے گا، ذرا بھی اس میں کمی نہیں ہوگی۔ اور اس کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے انا لموفو ہوں، ان کے لیے دنیا میں جو حصہ مقرر ہے وہ پورا پورا ملے گا، کیونکہ دنیا میں بھی ہر انسان نیک اور بد کے لیے ایک حصہ اللہ کے علم کے مطابق مقرر ہے، صحت، تندرستی، مال، آرام، راحت، زندگی کے لمحات جتنے بھی ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی حکمت کے مطابق مقرر ہیں، وہ پورے پورے مل کر رہیں گے، اور جب یہ ختم ہوں گے تو پھر سزا کا سلسلہ دوسرے جان میں شروع ہوگا۔ تو دنیا میں بھی ہر ایک کو اس کے کا پورا پورا حصہ جو اللہ کے علم اور اس کی حکمت کے اور مصلحت کے مطابق ہے پورا پورا ملے، اس سے پہلے سزا بھی نہیں مل سکتی، کیونکہ اپنا حصہ جو اپنا رزق یا اپنا جو حصہ ہے وہ پورا کریں گے سارے، پھر وہ بات ختم ہوگی۔ شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولقد آتینا موسی الکتاب فاختلف فیہ ولولا کلمۃ سبقت من ربک لقضی بینہم وإنہم لفی شک منہ مریب وإن کلا لما لیوفینہم ربک اعمالہم انہ بما یعملون محیط خبیر فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير۔ ولقد آتينا موسى، البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، فاختلف فیہ، پھر اختلاف کیا گیا اس کے اندر، اور اگر نہ ہوتی ایک بات جو پہلے ہو چکی ہے تیرے پروردگار کی طرف سے تو البتہ فیصلہ کیا جاتا ان کے درمیان، اور بے شک یہ لوگ البتہ شک میں ہیں، تردد انگیز شک میں پڑے ہوئے ہیں اس کی طرف سے، اور بے شک سب کے سب البتہ پورا پورا دے گا ان کو تیرا پروردگار ان کے اعمال کا صلہ، بے شک وہ جو کچھ بھی یہ عمل کرتے ہیں اس کی پوری طرح خبر رکھنے والا ہے. فاستقم پس آپ سیدھے رہیں جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی ہے آپ کے ساتھ. ولا تطغوا اور حد سے آگے نہ بڑھو, بے شک وہ جو کچھ بھی تم کام کرتے ہو اس کو دیکھنے والا ہے. پہلے اللہ تعالی نے مختلف نافرمان اقوام کا ذکر کیا اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تبلیغ اور تعلیم کا ذکر فرمایا. پھر مواخذہ اللہ تعالی کی جانب سے جو قوموں پر واقع ہوتا ہے نافرمانی کی بدولت, اس کا ذکر فرمایا. پھر آخرت کے اندر جو جزا اور سزا ان کو ملنے والی ہے اس کا ذکر فرمایا. شرک اور کفر کا باطل ہونا اور غلط ہونا اس کا ذکر فرمایا. یہ شرک کفر کرنے والے لوگ کسی طرح بچ نہیں سکیں گے, ان کو بھی ان کے اس عقیدے اور عمل کا ضرور بدلہ مل کر رہے گا, اس میں کسی قسم کا تردد اور شک نہیں ہونا چاہیے. اسی سلسلے میں یقین کی بات کے بارے میں اللہ تعالی نے رہنمائی فرمائی ہے کہ دیکھو البتہ تحقیق ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی. موسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ تعالی نے کتاب عطا فرمائی وحی کے ذریعے ان پر نازل فرمائی, وہ تورات ہے جس کا ذکر قرآن میں مختلف جگہوں میں موجود ہے کہ اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا فرمائی. یہ عظیم الشان کتاب تھی اپنے وقت میں, قرآن کے بعد سب سے زیادہ جامع کتاب وہ تورات تھی, کیونکہ دوسری جو کتابیں ہیں یا پھر چھوٹے صحیفے ہیں ان میں وہ جامعیت نہیں ہے. اس میں تاریخ کا حصہ بھی, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے واقعات بھی, اجتماعی نظام سے تعلق رکھنے والے واقعات بھی, اور خلافت کے نظام سے تعلق رکھنے والے واقعات بھی اور احکام بھی موجود تھے. تو آج کل جو یہ بائبل ہے, مجموعہ کتب سماویہ جو کہلاتی ہے, اس میں 39 صحیفے ہیں, سب اکٹھے کر دیے گئے. آخر میں عہد عتیق کا صحیفہ انجیل جو ہے اس کو بھی شامل کیا ہے. انجیل بھی 4 انجیلیں ہیں, یہاں اس میں ایک نہیں ہے, تو گڑبڑ کیا ہوا ہے عیسائیوں نے, ایک نہیں رہنے دی کتاب. یہ 4 انجیلیں ہیں آخر میں ملی ہوئی. 39 صحیفوں میں یہ جو پہلے 5 حصے ہیں, 5 باب ہیں, یہ تورات کا حصہ ہے. یہ آج کل جو موجود ہے ہر زبان میں اس کے ترجمے ملتے ہیں. عبرانی زبان یا سریانی زبان میں تورات کا معنی قانون ہوتا ہے. بنی اسرائیل جب مصر میں فرعون کی غلامی سے آزاد ہوئے اور اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کے سرکردہ لوگوں کو بحر قلزم کے اندر ڈبو کر ہلاک کر دیا, تو بنی اسرائیل اب آزاد ہو گئے. اگرچہ مصر میں نہیں گئے لیکن آزادی تو ان کو نصیب ہو گئی جو ظلم و ستم کا شکار تھے. تو اپنی زبانوں سے ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے کچھ کتاب ہونی چاہیے, کیونکہ مصر میں تو ہم فرعون کے قانون کے پابند تھے, وہ جس طریقے سے کہتا تھا وہاں مجبور تھے, ہم کرنا پڑتا تھا. ہمارے لیے کچھ اپنا دستور اور قانون بھی ہونا چاہیے. اپنی زبان سے انہوں نے طلب کیا. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں درخواست کی, اللہ تعالی کا حکم ہوا کہ طور پر جا کر اعتکاف بیٹھو اور روزے رکھو اور اس کے بعد ہم تمہیں کتاب دیں گے. یہ کتاب سے مراد وہ کتاب ہے تورات. البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب, فاختلف فیہ, اس کے اندر بھی اختلاف کیا گیا. حق تو یہ تھا کہ لوگ اس کو تسلیم کرتے اور مانتے, اس کے مطابق عمل کرتے اور ان کو فلاح نصیب ہوتی, لیکن لوگوں نے اختلاف کیا. بعض نے مانا، بعض نے اس کی بعض باتوں کی غلط تعبیریں کی، بعض نے ٹھکرایا، بعض نے سرے سے انکار کیا، بعض نے اس کے مطالب کو بگاڑ دیا، بعض نے اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی، اختلاف کی تمام سلسلے جو ہیں وہ واقعہ ہوئے، حالانکہ اللہ کی کتاب میں اختلاف نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو اسی طریقے سے تسلیم کرتے اور اس کے مطابق عمل کرتے. یہ اختلاف باقی کتابوں کے ساتھ بھی اسی طرح ہوا ہے اور آج قرآن کریم کے ساتھ بھی اسی قسم کا ہو رہا ہے. یہ اختلاف جو ہے یہ نہیں ہے کہ صرف تورات کے ساتھ تھا، کتاب اللہ کے ساتھ بھی اختلاف آج اسی طریقے سے لوگ کر رہے ہیں. یہ طرح طرح کے اختلافات ہیں، بے حد و بے شمار، کوئی تھوڑے اختلاف نہیں ہے. یہ فرقہ بندی سب اختلافات کا نتیجہ، کتنے فرقے بنے ہوئے ہیں. بنی اسرائیل میں بھی ایسے افترقت بنو اسرائیل علی سنتین و سبعین، حضور کا فرمان ہے 72 فرقوں میں بٹ گئے. وہ ہر فرقے کا الگ مسلک ہے، الگ اعتقاد ہے، الگ اس کا طرز ہے، فکر ہے، الگ اس کا طریقہ کار ہے، الگ. حالانکہ کتاب تو ایک ہی تھی. تو فرمایا میری امت کے لوگ اس سے بھی بڑھ کر 73 فرقوں میں تبدیل ہو جائیں گے، لیکن سب جہنم کی تیاری ہے. صرف ایک گروہ، ایک فرقہ ہی ناجی ہوگا، اور وہ ہوگا ما انا علیہ و اصحابی، میں اور میرے صحابہ جس طریقے کار پر چل رہے ہیں اس کے مطابق جو ہوگا وہ ناجی ہوگا، باقی سب جہنم میں جائیں گے. یہ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے. یہ کتاب اللہ میں اختلاف فاختلف فیہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تھی اس کے اندر اختلاف کیا گیا، پھوٹ ڈالی گئی، حالانکہ یہ مناسب نہیں تھا. اللہ کی مرضی معلوم کر کے لوگ اسی کے مطابق رہتے تو اچھا تھا. کتاب جو اللہ نے نازل فرمائی ہے تو ہدایت کے لیے، قرآن اور تورات دونوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ کوئی ایسی کتاب لاؤ جو ان دونوں سے بڑھ کر ہدایت کا راستہ دکھلانے والی ہے. فاتو بکتاب ہوا احدا منہما، کتاب تو ہدایت کا راستہ بتلاتی ہے، یہ پیشوائی کرتی ہے، رہنمائی کرتی ہے، اور مشکل جو چیزیں پیش آتی ہیں ان کے بارے میں یہ مشکلات کو دور کرنے کا طریقہ کار بتلاتی ہے. تو اختلاف تو اس کے اندر ٹھیک نہیں ہے، لیکن تورات کے اندر اختلاف کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اختلاف کے نتیجے میں اس طرح نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ فوری طور پر اختلاف کرنے والوں کو ہلاک کر دیتا یا تباہ کر دیتا، یہ بات سمجھائی گئی ہے. فرمایا ولولا کلمتن، اگر نہ ہوتی ایک بات سبقت جو پہلے ہو چکی ہے تیرے رب کی طرف سے، تیرے پروردگار کی طرف سے یہ بات ہو چکی ہے، پہلے ایک بات طے ہو چکی ہے کہ دنیا میں انسانوں کو موقع دیا جائے گا، مہلت دی جائے گی، کسی کو اس کے جرم پر فوری طور پر ہلاک نہیں کیا جائے گا. بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی مجرم کو فوری طور پر بھی سزا دے دیتے ہیں، لیکن عام قانون مہلت کا ہے، ہر ایک کو مہلت دی جاتی ہے، بل انتہا آگے چل کر کے فیصلہ ہوگا. آگے آ رہا ہے ولا یزالون مختلفین، لوگ برابر اختلاف کرتے رہیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہی، اللہ یفصل بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون، اصلی اور حقیقی اور قطعی فیصلہ ہر چیز کا قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا لوگوں کے درمیان. دنیا میں حق اور باطل کا واضح ہونا یہ تو ہو چکا ہے، قد تبین الرشد من الغی، ہدایت کی راہ بھی واضح ہے اور غلط راہ بھی واضح ہے، لیکن اس کے باوجود لوگوں نے اختلاف کیا، جھگڑے کیے، فرقے بنائے، عقیدے غلط کیے، توحید کے اندر انہوں نے خرابیاں پیدا کی. تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا میں تو مہلت دیتا ہے، آگے چل کر کے فیصلہ ہوگا. تو پہلے یہ بات طے ہو چکی ہے، قانون امحال و تدریج، کہ اللہ تعالیٰ مہلت دے گا دنیا میں، فوری طور پر گرفت نہیں ہوگی، یہ ایک بات طے شدہ ہے. اگر یہ بات نہ ہوتی لقضی بینہم، لوگوں کے درمیان یہی فیصلہ ہو جاتا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت حکمت کے خلاف ہے. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ، بے شک یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں اس ہدایت کی طرف سے، اس اللہ کی کتاب کی طرف سے. شکن مریب، یہ شک کی صفت ہے، تردد انگیز، کہ کسی طرف ان کا دل نہیں جمتا، ہر بات کے اندر وہ شک کرتے ہیں، تردد کرتے ہیں، حالانکہ اس میں تردد کی کوئی بات نہیں ہے، وہ تو یقینی بات ہے، قطعی بات ہے. خدا کا کلام برحق ہے، خدا کی کتابیں برحق ہیں، اس نے انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ان کتابوں کو نازل فرمایا، ان پر یقین رکھنا چاہیے، اس کے مطابق اپنی فکر بنانی چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. شک کرنا جو ہے یہ تو منافق کا یا نافرمان لوگوں کا کام ہے، شک جو ان کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتا، تردد میں ڈالے رکھتا ہے، ایسی شک میں پڑے ہوئے ہیں. فرمایا یاد رکھو، وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ، وَإِنَّ كُلًّا، اس کی قراءت وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، یہ قراءت یہ بھی پڑی گئی ہے، ان اور نہیں ہے سب کے سب، اللہ، یہ لمبہ اللہ کے معنی میں ہوگا، مگر یہ کہ البتہ ضرور پورا پورا دے گا ان کو ان کا پروردگار ان کے اعمال کا صلہ، ان نافیہ اگر ہو، اور ان تاکید کے لیے ہو، تحقیق کے لیے، جیسا کہ انا ہے مشدد، تو وہ انا کلن، کشاف والے کہتے ہیں یہ کلن کی جو تمیز ہے، یہ تنوین ہے، کلن یہ مضاف الیہ کے عوض سے آئی ہے. وَإِنَّ كُلَّهُمْ، اور بے شک یہ سب کے سب، البتہ وہ ہیں کہ ضرور بر ضرور تیرا پروردگار ان کو ان کا بدلہ دے گا. تو یہ اس طریقے سے ہے. اور بعض یہ فرماتے ہیں وَإِنَّ كُلَّنْ لَمَّا بُعِثُوا، اور یہ سب کے سب جب یہ اٹھائے جائیں گے دوبارہ، تو ضروری بات ہے کہ ان کا پروردگار ان کے اعمال کا بدلہ ضرور دے گا ان کو، جیسے بھی ہیں. اِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، بے شک وہ جو کچھ یہ لوگ عمل کرتے ہیں اس کی پوری خبر رکھتا ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز اس سے غائب ہو، ذرہ ذرہ اس کے علم میں ہے، اس کے سامنے ہے، وہ جانتا ہے سب کے اعمال کو اور ان کی نیتوں ارادوں کو. تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کے اعمال کا بدلہ دے گا. تو جزائے عمل کا وقت دنیا نہیں ہے، یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ مجرموں کو کیوں ہلاک نہیں کیا جا رہا، کیوں گرفت نہیں ہو جا رہا، کیونکہ خدا کا قانون یہی ہے کہ جزائے عمل کا جب وقت آئے گا اس وقت مجرموں کو سزا